Hernanin ospatu den 16. HT-ren aurkako akanpada honetan, zeintzuk izan dira jorratu diren gaiak, hitzaldi, eztabaida eta tertulietan? Ba, akanpada honetan beti, bueno, beti bezala oso gai ezberdina joten du, ez bakarrikan atzetia, baizik eta beste gai batzu, ba, desarroismoa ekin lotuta, edo beste gai ezberdinak, bai. Eta aurten gutxi gora bera, ba, atzetien asuntua, bueno, komentatu dugu, atzetea eta krisi tertulia bat izango da, eta gero beste proiektu desarroista, bai, aipatu dugu bai, da nuklearren asuntua bai, beste itzaldi bat egongo da gaur atalean, eta gero best, hortaz aparte beste gai batzu bai, adibidez beste oindala egun pare bat, itzaldi bat egon zan, da adingabeko zentruen ba, egoera azaltzen, eta bueno, hor barrun ba, beste, gai asko ez. Eta oso importante izango zala biharko mailingurua. Eta bihar larunbata atzaldean egingo dula. Larunbata hilako geita mar da bihar. Hori da, larunbata geita mar egingo dula izango da mailinguru bat zaindusterri aretoan, ez? Da zarren egoitzan, ikustu? Ba, izarren egoitzan doko areto batean. Hori da. Eta hor, ba, batuko gara, da jende ezberdinetako, oza, jende, proiektu ezberdinetako jendeak, eta beste, ez bakarrikan taldeko, talde ezberdinetako jende, baizik, eta beste, ba, instituzioaren baten tekniko bat, eta oso jende ezberdina, eta denon artean, ba, planteatuko dugu, ba, gure ez, zalantzak, eta galdera batzu denon artean, ba, aurra eramateko. Eta gutxi gora bera hori. Eta gero, ba, bai, beste ekitzetan, bai, ba, bizikleta martzan, minimartzan, ba, beste gai batzu jotzen dugu, bai, ez bakarrik autobiaren asuntua, edo Donostiko atzetea asuntua de bai zelan eldukoan Donostia, eta ez dakizero, bueno, oso gai ezberdinak. Oso, no. Naiz eta eguraldiak ez duen bat ere erraz jarri, nolako izan da jendearen parte hartzea, beste akanpada baino jendetsuagoa, ala berdintxua izan da gerturatu diren lagun kopurua. Ba, egia da, eguraldiak ez digula bat ere lagundu, eta atzora arte kriston euriteak izan genituen, eta horrek bai oztopatu du jendearen etorrera. Momentu honetan, 60-70 pertsona inguru gaude akanpadan, eta espero dugu asteburura begira, ba, beti urtero gertatzen den bezala, kopuru hori behintzat bikoiztuko dela. Beste urterekin konparatuta, ba, agian apur bat gutxiago, baina hortxe gabiltza. Eta agian aipatzeko, aurten gerturatu dela ere, ba, jende nahiko gaztea, eta orain arte etorri ez den jendea. Orduan, naiz eta jende gutxiago izan, bai, izan dela como jende berriaren etorrera, eta jende hori gainera gogotsu etorri da. Eta Euskal Herriz gain, ba, etorri da ere beste estatuko, ba, estatuko beste lekuetako jendea, eta ba, beste herrialdetako jendea ere. Orduan, ba, zentzu horretan, mintzat gaudena gogotsu eta gauzak egiteko prez, beraz, pozik. Bai. Oso ondo. Horain galdera potoloa. Azaldu aldiguzu zertan datzan ingurumen jasangarritasunak eta diskurtso antidesarroistak, hemen bi galdera dazkagu. Ba, ingurumen jasangarritasunaren kontua egia bada instituzioetatik eta azkenean sistema kapitalistatik datorkigun termino bat. Ba, konturatu dira momentu batetan ezin zutela horren beste suntxitu eta nolabait geratu behar ziren, baina hau bakarri da, ba, erabiltzen duten partxe bat edo itxura berde bat kapitalismoarekin jarraitu alizateko, eta sistema kuestionatu gabe beraiek ere, beraien poltsikoak oraindik ere betetzen jarraitzeko zera bat, eta ez duena azkenean konpontzen ezer, ez? Bakarri balio duena sistemak aurrera jarraitzeko, baina ez du inolako aldaketarik suposatzen. Eta diskurtso antidesarroistak ordea suposatuko luke sistemaren aldaketa osoa, ez? Ba, planteatu momentu honetan gizarte egiturek eta botere egiturek eta bar planteatzen diguten guztiak ez duela balio, ez digula balio, ez dalako gizarteari begira egiten den zeozer, herriak ez daukala hitzik, ez daukala parte hartzerik, eta inoiz ez dala bilatzen herritarren ongizatea edo bizitza kalitatea eta bar, ba jarraitzen ba bakarri balio duela hori, pues kapitalismoa bera elikatzeko eta orduan ba diskurtso antidesarrollistak suposatuko luke sistema hau apurtu guztiz eta beste zeozer berria eraiki, ez? Ba herritarrok eraikiko genuken zeozer eta ba jerarkiarik egongo litzateken mundu batetan eta gure harremanak diferenteak izango lirateke bai ingurumenari begira eta bai gure artekoak ere, ez? Bai gizakien artekoak. Osanda. Zegoretan daude desjabetza pairatu duten herritarrak asko aldira? Ba, oentxe bertan egin dira desjabetzak izan dira Urnieta-Hernani tramokoak eta geratzen dira beste Hernani Donostirako trazadokuak. Osa, erdia gutxi gora bere egin dira. Hortikan, ba, desjabetuak izan diren kaltetuak, gehiengoak ba, firmatu zuten bere garaian, baina gutxi batzuk geratu zean oindikan, azkeneko momentura arte, ba, oposizioa eginez, firmatu gabe. Hortikan, ba, eramazetu zuten gobernu zibilera, eta gobernu zibilan suplantatu. Beraz, Urnieta-Hernaniko tramoko desjabetza, ba, guztiz eginda daude. Besteak, ba, oindik negoziaketan daude, ba, daude baserri batzun, no, oindikan ezakiten, ez da baserria bera zutek geratuko dan, batzuk oso egoera larrian, eta horrela xe daude. Oindikan, ba, batzun negoziaketan, eta bestea ja bere lurrak, ba, derrigorrez, kenduta. Eta nora doaz, desjabetuta gelditzen diren jende guzti hori? Ba, bakoitza bat ratuz berdinak ditu dituzte, batzuk, ba, depende zenbat metro kentzen dizketen, depende etxea bota egiten dieten, kontua da, ba, diruen truke egiten dutele normalean olako tratuak. Eta bakoitza, ba, batzu engainatzen diete gehiago, beste bai gutxiago olako tratuak. Progresoa ez dela inoiz asetzen askotan entzun eta irakurri dugu egun hauetan. Egi honen aurrean, zein da zuen proposamena edo bidea eraikitzeko alternatiba? Ba, lehen aipatu dugun bezala, guk uste dugu ezin direla alternatiba konkretuak eta ez direla alternatiba konkretuak planteatu behar. Sistema errotik aldatu behar dela, sistema bera dela gaizki funtzionatzen duena eta proiektu guzti hauek zentzugabekeri hutsa direla, ez? Orduan, ez daukagu gure baita nolako alternatibari bat trazado aldaketak edo hau beharrean bestea, uste dugu planteatzen ari dizkiguten gauza guzti hoiek ez daukatela zentzunik, ez direla baliogarriak benetan herriarentzat eta horregatik gure borroka doa proiektuen aurka eta haratago, ez? Gure asmoa edo gure helburua da sistema honen erroak aldatzea eta gizartea eraikitzea beste bide batzuetatik, ba, bai harreman kontuan, bai elkartruke kontuetan eta apur bat ba, sistema globalizatu guzti honekin eta berriro hasi ba, lokaletik eta asanbladetatik eta bar funtzionatzen guk gure erabakiak hartzeko, ez? Eta guk jakiteko zer dan behar duguna eta zer ez. Vale. Esti, Alberto, Ainara eta Marta dira gaur elkarrizketatuak eta badaukazute gure entzulentzako zeozer gehiago gehitzeko, zeozer galdetu ez deguna edo zeozer ba, jendeari helarazi nahiko zeniotekena? Ba, hori HT-aren borrokak aurrera jarraitzen duela, HT-aren aurkako borrokak aurrera jarraitzen duela, ba, azkenengo urteetan komunikabide guztietatik eta instituzioetatik saiatu dira esaten HT-a ja eginda dagoen zeo zer dala eta nez eta borrokan jarraitu, hainbat sektoretatik ere ja nola baite ba, etxi egin dute borroka honetan, baina guk uste dugu oraindik ere HT-a geratzea posiblea dela eta horretan borrokan jarraituko dugula eta jendea animatzen dugula borroka honetan gurekin batera parte hartzera. Oraindik ere asko daukagulako galtzeko HT-ak aurrera jarraitu eskero. Bai, ba hori dana garela kaltetuak, ez? Eta beraz ez dala guk eskatzea parte hartze bat baizik eta ja berez guztio parte hartu beharko genukela, ez? Dena kaltetuak garen einean. Eta azken hastietan me bai beti komentatu dauk hori diru pila bat behar dala HT-a eta holako proiektuak eraikitzeko eta betian ikomentatu da hori esekala zentzurikan eta azken hastietan oain dela jabete bat edo berri batzuk hartu ziren leku ezberdintatik eta konturatu ginen edo baina ez da igual jente ez dala kontura oain ikan eta ba, tramo batzuk bertan bera giltutu diala leku ezberdin eta presupuesto falta bat egon dala ez da izer eta hori krisi garaiontan ze importantea da hori jakitea, eta guk gure borroka ora eramango dugu hortaz aparte, o krisia hor dago eta presupuesto falta hori hor da, baina gure argudiak importantea diala bai, eta ez gara geldirik egongo hor itxo egiten ezer, ez, guk aurrera emango borroka. Eta igual beste gauzatxo bat izango dela, oin Italian baldizuzan gertatutako hori borroka oso momento larri dabiltzala bai, eta ba hemendik igual ba bezarka handi bat eurentzako eta bai elkartasun adierazteko bai momentu eta aprobetzatzen dugu bai. Ba, mila esker, hemen elkarrizketatuak izan zaten guzti guztioi, eta horren arte. Eskerrik asko.